To nieprawda, że raperzy umieją grać na skrzypcach. Nie ma, to nie ma już dawno, że nie ma tego, co tu pragną za darmo. Lekarstwo to wolałbym zabrać, a czego tu nie ma, do nieba na własność ją. Fruwam czy latam, to tylko debata przy batach, a ja mam flow. Grube i macha, to raptem wykracza tu poza ten atak, to kolejny cios. Nie ma, że boli, to progres. Sylaby sklejane w słowa, to działa jak koza, gdy gada za głowa, soplica po polsie. Czego spodziewać się możesz, prawdziwy hip-hop ponad fałsz? Ten ze złego ramienia zarobek, ej powiedz mi lepiej, czego ty pragniesz. Nie czekaj do jutra, pokażę tobie tusty. Tylko powietrze poruszy ryb, daję ci flow tyle, ile wyrazów na świecie pomieści beat. Dekada w reku i winili scratchu daje mi to, co tu ma sens. Co na zapleczu się nie interesuje, wzbogacam traki, nie mafię. Też taki na mapie, ej, żyję tym rapem, ty wyzyskiwaczy to dość tu. Na tym etapie to tak jak potrafię, oddaję ten patent i flow poprzez prąd. Z podwórek bloków na oś, prawdziwie szybko, więc sprawdź to. Tak między nami odpowiedź jest prosta na to, kto tutaj ma flow. Kieruj się chwilą, to łaska. Nie wiem jak myśleć, bo nikt przecież nie wie, gdzie tutaj leży ta prawda. Idę przed siebie na sam dach. Ta klawiatura daje mi wiarę, bo dziś ile co daje styl w jednym wyrazie, to tylko flow pobudza rytm. Brat, nie ogarniesz tu tego tak naraz, to wirus, to spaja. Energię wyzwala, nie starczy aparat, kamera podwaja. Tu tempo mówienia, to szatam w detalach. To świata nie zmienia, że życie przegada. Mam swoje marzenia i wiem, co posiadam. To też bez wątpienia, jak możesz to nadać, to tu ma flow, to płynie jak saga. Nieważne jak, wolne czy szybkie flow, wiesz, ja mam czas. Lepiej orientuj, co może się tutaj wydarzyć. Ty, co wyjawi ci prawdę, jeśli tej prawdy ty tylko chcesz zażyć. To nie talary, a ty tani pracy, to dla bogatych, skąd portu nie wziąć. Ja robota, brat, wiesz, ja to kocham, i który pobudza flow. Nieważne jak, nieważne gdzie, technika daje ten efekt. Bo kiedy tak mówię, to czuję, że z Majkiem to mógłbym tu ziomek odlecieć. Niezidentyfikowane. To nie UFO, to nie UFO, nie pojazdy księżycowe.